माला हाथ में लेकर हुक्म कर ले जा। मालिक ने जब दी है टांगे दिन भर सड़के ना। सिलसिला फूल सिलसिला फूल सिलसिला फूल सिलसिला फूल। अरे इश्क की माला हाथ में लेकर हुस्न का कर ले जा। मालिक ने जब दी है टांगे दिन भर तड़के ना। सिलसिला फूल सिलसिला फूल सिलसिला फूल सिलसिला फूल। दफ्तर दफ्तर घूम के ढूंढे नौक दी। मैं ढूंढूं किस दौलत वाले की इकलौती छोकरी। किस सेठ की लड़की किस सेठ की लड़की घर में आए पहन के हीरे मोती। किस सेठ की लड़की लड़की सेठ की लड़की। दफ्तर दफ्तर घूम के ढूंढे नौकरी। मैं ढूंढू किस दौलत वाले की इकलौती छोकरी। दुबली पतली काली हो लेकिन पैसे वाली हो। लेकिन मोटी नहीं चले जी। दुबली पतली काली हो लेकिन पैसे वाली हो। घर दामाद बना कर रखे मुझको जिसका बाप। सिलसिला फूल सिलसिला फूल सिलसिला फूल सिलसिला फूल। कदम पर डबल डबल को देख के सिंगल रोए। भरे हुए संसार में हमसे प्यार करे ना कोए। हाय हाय जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने जब जब गुड़ मांगा मिर्ची का अचार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कदम कदम पर डबल डबल को देख के सिंगल रोए। भरे हुए संसार में हमसे प्यार करे ना कोए। मेरी भी कोई धन्नो हो दुख सुख मेरा बांटे जो। धन्नो ए हाँ धन्नो। मेरी भी कोई धन्नो हो दुख सुख मेरा बांटे जो। हो दे एक कारे के जो अगले पिछले पाप। सिलसिला फूल सिलसिला फूल सिलसिला फूल सिलसिला फूल। इश्क की माला हाथ में लेकर हुस्न का कर ले जा। मालिक ने जब दी है टांगे दिन भर तड़के ना। सिलसिला फूल सिलसिला फूल सिलसिला फूल सिलसिला फूल।